دنیا کی بہترین می د جانان کلے دے زما د زړګي سر د زړ درمان کلے دے زما د زړګي سر د زړ درمان کلے دے دنیا کی بہترین می د جانان کلے دے زما د زړګي سر د زړ درمان کلے دے زما د زړګي سر د زړ درمان کلے دے افضل اپ دنیا کی دگران حبیب روزادہ دلبر پکی خوشی جی اشکلی مدینہ دا افضل اپ دنیا کی دگران حبیب روزادہ دلبر پکی خوشی جی اشکلی مدینہ دا اعلی مقام لري او ډېر لوړ شان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی زیبا زیبا وطن دی د ښکلی رسول کورا د سوزړو ملهم دی د سوزړو ټکورا زیبا زیبا وطن دی د ښکلی رسول کورا د سوزړو ملهم دی د سوزړو ټکورا داش کلی د نبی آخر زمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی حسینا علا قدا پری اورت الانوارا جانان پکی دفن دی شایست پری ٹول شارا حسینا علا قدا پری اورت الانوارا جانان پکی دفن دی شایست پری ٹول شارا لفیز برکت دگ دگ ران کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی سردار د ټول امت دی پری وای ټول درودونه راځي وته بشمیر له هر خوا عالمونه سردار د ټول امت دی پری وای ټول درودونه راځي وته بشمیر له هر خوا عالمونه حسین دی د سلطان شاهی خوبان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی ارشتیا ډیر بخت اشکولای وطن گلنا د جنت دی اصحاب پکشی دفنا رشتیا دیر وقت وردی اشکولای وطن گلنا د جنت دی اصحاب پکی دفنا دگران صدق عمر علی عثمان کلی دی زما د زړګي سر د زړ درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان کلی دی د ښکلی حبیب شادي ښکلا ښکلا حرام راځي وادي د مخلوق عرب جمع دشکلی حبیب شادی شکلا شکلا حرام رازی وادی داتا مخلوق عرب جمع فیضان فرشتی دیمی ارمان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان کلی دی فیضان فرشته ډېر می ارمان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان کلی دی دنیا کې بهترین می د جانان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان کلی دی زما د زړګي سر د زړه درمان